بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنشمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. سورة الكلام ang panulat. Sa ngalan ng Allah ang mahabagin ang maawain. Nun. Nun. Ito ay isang titik ng wikang Arabic na itinuturing bilang bahagi ng himalang nakaugnay sa pagpapahayag na banal na Quran. Tanging ang Allah lamang ang nakakatalos sa ganap na kahulugan nito. Isinumpa ko sa panulat. Si Ibn Abi Hatim ay nagtala mula kay Al-Walid bin Ubada bin As-Samit na nagsabi, ang aking ama ay tumawag sa akin nang siya ay naghihingalo at sinabi niya, katotohanan, narinig ko ang sugo ng Allah na nagsabi, katotohanan, ang unang nilikha ng Allah ay ang panulat. At sinabi niya sa panulat, magsulat ka. Ang panulat ay nagsabi, O, aking Raab, ano ang aking isusulat? Siya ay nagsabi, isulat mo ang tadhana at anumang pinahihintulutan habang panahon. At Tabari, versikulo 23, Kapitulo 526. At kung ano ang isinulat ng mga anghel sa talaan ng gawa ng tao. Ikaw, sa pagpapala ng iyong Raab, ay hindi isang baliw. At katotohanan, nakalaan para sa iyo ang isang gantimpalang walang katapusan. At katotohanan, ikaw ay nasa ipinagkakapuring antas ng kagandahang asal. Si Sa'di bin Hisham ay nagtanong kay Aisha tungkol sa asal o ugali ng sugo ng ala. Kaya siya ay sumagot, "Hindi mo ba binasa ang Quran?" Si Sa'di ay sumagot, "Binasa ko." Kaya siya ay nagsabi, "Katotohanan, ang asal o ugali ng sugo ng ala ay ang Quran." At Tabari, versikulo 23, kapitulo 529. Hindi magtatagal iyong makikita at ganoon din kanilang makikita. Kung sino nga sa inyo ang maftun, inaalihan ng kabaliwan. Katotohanan, ang iyong Raab ang higit na nakababatid kung sino ang naligaw mula sa kanyang landas at nababatid niya kung sino ang napatnubayan. Kaya huwag mong sundin yaong mga nagtatakwil sa pananampalataya sa Allah. Silang walang pananalig sa kapahayagan ng Quran at sa kanyang sugo. Sila ay naghangad na ikaw ay makipagsundo ukol sa rehiliyon bilang paggalang sa kanila, upang sa gayon sila ay makipagkasundo rin sa iyo. At huwag kang sumunod sa bawat halaf, taong labis na sumusumpa, mahin, taong sinungaling at walang silbi. Ang isang hamas, mapanirang puri. Si Imam Ahmad ay nagtala na si Hudhaifa ay nagsabi, "Aking narinig ang sugo ng ala na nagsabing ang mapanirang puri ay hindi makapapasok sa paraiso." Ahmad, versikulo 5, kapitulo 382, na naglilibot sa mga tao upang maghatid ng kasinungalingan. Humahadlang sa mga gawang kabutihan, lumalabag sa hangganan, makasalanan, utol, malupit, mabagsik, at higit pa doon, siya ay isang zanim, anak sa labas. Siya ay nagkaganoon sapagkat siya ay mayroong yaman at mga anak. At ng aming ayat, ito ay salita sa wikang Arabic na kadalasan ay tumutukoy sa mga tanda, kapahayagan, batas at aral, at babala na ipinahihiwatig ng ala sa tao upang magkaroon ng pagkakataon na mag-isip, unawain at magnilay-nilay sa lahat ng oras, ay binigkas sa kanya. Siya ay nagsabing, "Ito ay mga kwentong kasinungalingan ng mga tao ng nagdaang panahon. Siya ay aming tatatakan bilang tanda sa kanyang ilong. Katotohanan, siya ay aming sinubukan katulad ng pagsubok namin sa mga mamamayan na nagmay-ari ng hardin. Nang sila ay mangakong pitasin ang mga bunga sa umaga, kahit walang pasabi ng Isha Ala kung ipayihintulot ng Ala. Pagkaraan ay dumating ang dalaw mula sa iyong Raab sa oras ng gabi at ito ay nasunog habang sila ay natutulog. Kaya't kinaumagahan, ito ay mistulang isang as-sarin. As-sarin. Ayon kay Ibn Abbas, ito ay katulad ng dilim ng gabi. At Tabari, versikulo 23, kapitulo 544. Sina At-Tawri at Sudi ay nagsabi, katulad ng pananim, na kapag natapos ang anihan, ito ay nalanta at natuyot. Nang sumapit ang umaga, sila ay nagtawagan, magtungo sa inyong mga taniman sa umaga kung kayo ay mamimitas. Kaya't sila ay humayong nagsilakad at palihim na nag-uusap sa mahinang tinig. Walang isang miskin, dukha o mahirap ang maaring pumasok sa inyo sa araw na ito. At sila ay umalis ng maaga upang hindi nila makasama ang mga mahihirap na may matibay na hangarin na kanilang inakala na sila ay may kapangyarihan. Ngunit nang kanilang mapagmasdan ang hardin, sila ay nagitlang nagsabi, katotohanan, kami ay sadyang naligaw ng landas. At muli, sila ay nagsabi, hindi ito, tunay na tayo ay pinagkaitan ng mga bunga. At ang mabuti sa kanila ay nagsabi, hindi ba aking sinabi sa inyo, bakit hindi kayo nagbigay papuri? Sinabi nina Muhajid, Asudi at Ibn